Foie verde, foie de boji, of, of, of. Cine a fost odată în gorji? Of, of, of. Fost ai Tudor și maghieru, și-a mai fost din căschileru, și-a mai fost și aristică, feciorul unei cadinca. Of, of, of. Și-a mai fost și pițigoi, de făcea dintr-un franc doi. Gorjul nu-i mare județ mai, of, of, of. Dar-i oameni de preț mai, of, of, of. Numai dascăl și studenți, numai dascăl și studenți. Gorjul-i renumit și este și e în lume de poveste. Of, of, of. Unde cântă cu cuntâi la din căschileri un vii. Șaolică neică dincă, of, of, of. Geaba-i casă de sticlă, of, of, of. Geaba-i casă de sticlă și n-ai nicio ibovnică. Eu trăiesc într-un bordei și-am pe noapte două trei. Of, of, of. Și mai multe dacă vrei, și mai multe dacă vrei. Neica dincă, neica dincă, of, of, of. Nu bea apă că bea țuică, of, of, of. Neica dincă, neica dincă, nu bea apă că bea țuică. Noaptea doarme la Pitești, dimineața în București. Of, of, of. Neica dincă-i un deștept, deputat în parlament.